Պատերազմի ահարմանի օրերին փոխարարի մանշատումներ կային։ Բնական է, որ երեխականության հոսանքը պիտի ընդհատվեր և ընդհատվեց։ Հիշում եմ, մտածել էի այդ մասին, մոմեր էի բերել հետս, երեխաներին պատրանեցի, լուսավորվեց բեմը և համերգը շարունակվեց։ Այս 25 տարի առաջ է, իսկ այսօր ինձ համար մեծ ուրախություն է վերանորոգված Շուշիում և վերանորոգված այս տարիքում 25-ամյակի առիթով ելույթ ունենալ։ 25 տարիներ առաջ Շուշիում ֆիլմացրվեց Արամանուկյան վարժարանում երգչախումբը Վարանդան, 5 տարիներ հետ պետականացվեց, երեխեքը երբ մեծացան, ուզեցին երգել, նրանց հիմքով կազմվեց երիտասարդական երգչախումբը։ Ուրախալի է այս դոնորը ձեզ ողջունելիս համար, ուրախ եմ, որ 25 երկար տարիներ ես և իմ զինավիցներս կարողացանք հավատարի մնալ այս երկրի անկախության, ապահովության ի խնդիր զոհված տղաների հիշատակի առջև։ Իշեր, սարույց, նշուշ, իգարու սգասներեք ժամում էր ասնում, եպ ընգերոչս Արտուր Երեհազարյանի հետ, որը արդենից մի առաջ այնդեղ էր, երբույու նորածին ուներ այնդեղ, եկանք Շուշի, ավտոբուսում Շուշի չեր կարող մտնել, որտեղ կարող էր եւ սղալ, դեզի Շուշի վերևի մուտքը, ինչպես ժողովուրդն ասում է, զաստավի մոտ փչացրել, ես պիտի մնայի 3 ամիս, ծանր ճամրուկներ ունեի, ինքան երեխեքի համար գա, դեզից տերից հավաքած ծանր, ճիշտ է ծերնոց ունեին, դիպարսանային 1.5 կիլոմետր եւ իջնային, հազիվ 10 քայլ գալած ծավում էր ծերները արդեն, կանգնում էին. Ավելի հեշտ էր տերևս սպասելը հաջորդ արաբոտ Իգարուսով ետ Երևան վերադառնալու համար։ Բայց մեր հարևան հարաբերության իմ կյանքում միայն ինչ ճիշտն է ճիշտ է, մի անգամվա համար երախտապարտ եմ, ընդեղ հայտնվեց մի էշ։ Ընկերս, որ արդեն Շուշիում եղածեր վարժարաններ հիմնացրել իր ընկերների հետ, այդ իր ծանր ճամբուկները դրեց էշուն վրա, էշը այսպես հազիվ իր հավասարակությունը պահեց, սարձակար դու էլ դիր, ասի մեղկ է հայվանը, ասկայն համոլ է, բայց ատկանը չգիտեի, ասեց, դիր, դիր, ազերիներեց մնացած էշա, դիր, դիր, ուրի ճապ չկար, ես էլ թրի, էշը մի լավ զարմացավ, զայրացավ, բայց իր հավասարակշռությունը պահեց, և մենք 8 ոտքով կարողացանք կամաց-կամաց բարձրանալ և սայել դեպի Շուշի, և աղասիկ եղավ 25 տարի։ Thank you. Չնայելով Զաքարին, ես հիշեցի այն ճարտարապետի ներկայացրած արվեստագետին, որը Ավստրիայի կենտրոնում այդ շենքի տակ կքած արվեստի տունը տարում է իր հետ. Զաքար ջան, դու Լիբանանից կարկաչը վերցրած եկար Շուշի և Շուշիի արվեստը տանել ես Հայաստան և հետագա մեր դարերում, որովհետև մենք գնում ենք դեպի դարեր, քո կատարած գործը նշվելու է, և քեզ համեմատում եմ Վիեննայի կենտրոնում արվեստի տան այն ուժին խորհրդանիշ, որը իր ուսերի այդ մեծ մարդկանց, մեծ կոմպոզիտորների երգը տանում են դեպի առաջ. Ինձ հետ եղել են այս տարիներին ավելի քան 600 երգչախմբում երգողներ, շուշեցիներ, դաշնակահարներ, տնօրեններ, ինձ հետ եղել է ձեր սերը, ձեր հավատքը իմ աշխատանքի նկատմամբ, ձեր զորակությունը, ես այդ մեկը փողոցում քայլելիս ձեր աչքերին չկարտացել եմ, դա ինձ ոգևորել է և կվերադառնամ այն կանադեն, որ կարիքը կա իմ այստեղի աշխատանքի։ Երեք վականներ, մենք նոր ենք տեղափոխվել Շուշի քաղաք, Շուշին ավերակների մեջ է, և իմ հարևանուհին եկավ, ասել, գիտես Զոյա, կա երգչախումբ Վարանդա անունով, քո ձայնը շատ լավ է, կուզենայի դու էլ երգես։ Ես ուրախ գնացի, և պարոն Զաքարն ասեց, որ դու պետք է քնություն ազնես, և հիշում եմ, առաջին ասեց, ինչ երգիտես, բայց որ պետք է գնայինք 95 թվականին Բեյրութ, պետք է հանձնեի քնություն, պետք է երգենք իմ ուսուցիչ երգը, հենց նոր երեխաները երգեցին, և այդ երգը ես դողդողալով մի կերպ այդ երգը երգեցի, և ասեց, դու գազ Բեյրութ։ Պարոն Զաքարից շատ բան կարելի է սովորել, նա որովհետև շատ նվիրված էր հայրենիքին, ուշտված էր բարոյական հատկանիշներով ամենակարևորը։ Այսօր ես դասյարակ եմ աշխատում Թիվ առաջին դպրոցում, և ուրախ եմ, նաև կարող եմ ասել, հպարտ եմ, որ նրա երգերից եմ ուսուցանում իմ սաներին։ Շատ մտերիմ էր մեզ հետ, անգամ գաղտնիքներ էր կիսում, ամեն մի օրը հիշարժան էր նրա հետ կապված։ Ինչ կմաղթեիք Վարանդայի։ Նախ շնորհավորում եմ Վարանդայի 25-ամյակը, ուրախ եմ և հպարտ եմ, որ նրա առաջի սանն եմ, ինչպես պարոն Զաքարն է ասում, պարոն Զաքարն ու նրա 40 սատանաները, նրա 40 սատանաներից մեկն էլ ես եմ։ Մաղթում եմ երկար ճանապարհ, թող Վարանդայի ձայնը լսվի ամբողջ աշխարհում։ Երբ սկսվեց մտերմությունը Շուշիի հետ։ Ասեմ, որ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից մեր տանը լսիլի էր Արցախի թեման, և ծնողներս մի շարք այլ արվեստագետների հետ գալիս էին այստեղ համերգների, ոգևորելու այս հողի վրա մարտնչող իրենց քույրերին և եղբայրներին։ Անձամբ առաջին անգամ բախտ ունեցա ոտքս դնել Արցախ աշխարհ 1997 թվականին, երբ կոնսերվատորիայի մի շարք ուսանողներով եկանք Արցախ համերգների։ Հետո արդեն Զաքարի հետ։ Արդեն 15 տարի է, ինչ Զաքարի հետ միասնաբար կիսում ենք այս առաքելությունը։ Իսկ ինչ ճանաչելը, պարոն Զաքարն, ինչպես է ներկայացվել Շուշին ու Արցախը։ Ես արդեն բախտը ունեի, ինչպես նշեցի, 97-ին գալ և հիանալ առաջին հերթին արցախցու հյուրընկալությամբ, այն մարտական ուժեղ ոգով, և այնուհետև իհարկե նաև Զաքարի պատմելով, ես հիշում եմ շատ լավ երգչախմբի 10-ամյակն էր, երբ մենք արդեն հանդիպում էինք, և ինքը ինձ հրավիրեց համերգին, ես ներկա էի, և շատ լավ տպավորություններով վերադարձա, ոչ միայն իր պատմածներով բնականաբար, այլ նաև իմ աչքով տեսածը ինձ մեծ ոգևորություն նշնչեց։ Տարիներ մանդաց իրենց հետ շատ բան ընտանում, բայց շատ բան էլ մնում է։ Այս 25 տարիների հերդից ձեզ համար ինչն է մնայունը այն լավը, որ թողել է Վարանդա մեր մշակութային դաշտում։ Ես գնահատում եմ այն մանուկներին եւ այսօր արդեն մեծերին, որոնց երեխաներն են Վարանդա հաճախում, կատակով ասում ենք մեր թորնիկները եւ միչեւ երեխաներն ալ դուքի դեր արդեն, այո, երեւի միակն ենք, որ երեխայից առաջ արդեն թորնիկներ ունեին, սա կատակի բաժինը, բայց իսկապես այդպես է եւ հիմա այսօր Վարանդայի ծորենի հատիկներում կան նախքին Վարանդայի սաների երեխաները եւ դա ոգեպնդում է դեպի ապագա մղում նաեւ մեզ։ Ես գնահատում եմ այն անդամներին, նախկին եւ այժմու, որոնք հավատացին իսկապես այս առաքելությանը, որովհետեւ հատկապես այն օրերին, գիտեք, ինչ օրեր էին, ինչքան ծանր օրեր էին, իսկապես դժվար էր հավատալ, բայց նրանք հավատացին, նրանք միացան մեզ այս առաքելությանը եւ փաստորեն դառնալով երկի զինվոր, կարելի է այսպես ասել, նրանք էլ իրենց հերթին անաղարտ պահեցին հայ արվեստը, հայ երգը։ Կամիլա Քերսիսյան դաշնակահարում, երբ կտեսնենք այստեղ համերգով։ Հուսով եմ մոտակա տարիներին իմ ցանկությունն է նույնպես դա իրագործվի։ Այս տարի անգեզորեն չկարողացա գրել ես խմբավարի խոսք։ Դիկնոջս Համիրայնը սի կրող մարդ ես, բանաստեղ ես, չեմ կարողանում, մի բան գրի, իմ անունից խմբավարի խոսք գրի։ Ասեց կարող ա, գիտես, Ամերիկայի պրեզիդենտն ես քեզ համար ելույթ եմ գրելու, այսպես ինձ խետ նայեց, բայց Արավոտյան ինձ սպասում էր անակնկալ, նա գրած էր իրոք խոսք, բայց ոչ թե խմբավարի խոսքը, այլ խմբավարի գնոջ խոսքը։ Ես էլ բռնեցի տպեցի, այս է իմ ապրումները, ամեն ինչ խոսում է աշխատանքը եւ իր արդյունքը, ավելի քան 600 սաներ, անցնող 25 տարիներուն 106 նոր երկեր, ավելի քան 500 երկի ուսուցում եւ կատարում, 25 համերգային զիրար չգրգնող ծրագրեր, համերգներ Լիբանանում, Երևանում, իմ այնտեղի երջախմբերի հետ եւ Կարգաչի եւ Այկի հետ, դժվարին տարիներից մինչեւ հիմակվա կառուցված եւ կառուցվող Շուշիում ֆիլմեր, Մելորա Բադասարյանի բավերակրական ֆիլմը եւ վերջինը 20-ամյակի նվիրված երկու համարներ ֆիլմը, այդ բոլորը իրենց ասելիք ունեն, յուրաքանչյուր երգը մի հուշ է, յուրաքանչյուր համերգը մի հուշ է։ Ուզում եմ տեսնել, երբ եք հանգստանում։ Ամբողջ տարին Լիբանանում։ Այո։ Ամառն այստեղ, միայն աշխատանքի մեջ։ Երբ եք հանգստանում։ Այո, աշխատանքի մեջ եմ հանգստանում, բայց ամեն բարակայի որոշել եմ 25 տարին մեկ արձակուրդ վերցնել։ Եթե կարողանամ, մյուս տարի պետք է հանգստանամ այստեղ առանց համերգի, եթե կարողանամ, բայց չգիտեմ, դեսնենք ժամանակը ցույց կտա։ Կարծում եմ դուք կօգնեք ինձ, որ կարողանամ մի տարի հանգստանալ։ Իսկ այս 25 տարիների մեջ եղել է գետ մի տարի, որ չեք կարողացել գալ։ Չէ, չի եղել այդպիսի բան։ Բայց պատահել է, որ մի տարի երեք օրով կնոջս հետ հանգստացել ենք ծաղկացորում։ Ովքեր են օգնել այս 25 տարիներին, ում աջակցություն եք ստացել։ Ստացել եմ աջակցությունը դաշնակահարներին, որոնց մեջ կտեսնեմ իմ աջ ձեռքը։ Առանց դաշնակահարի երջախումբը խմբավարը չի կարող։ Օգնել են դնորենները իրար հաջորդ, երկու դնորենները, որոնք կազմակերպական աշխատանք են դարել։ Օգնել է իմ ընտանիքը, հայրս Արսեն Ավակ քահանան, քույրս, եղբայրս, որոնք ոգեշնչել են, իմ կողքին են եղել այդ բոլոր ժամանակի շրջանին։ Օգնել է իմ գինը, Կամիլան, որ ինձ հետ ամեն տարի կուկակը խթան է, եթե ուրիշ մեկը լար տերևս։ Եվ այդ դժվարություններին կդիմանա։ Դժվարությունների մասին մենք չենք մտածում, դժվարությունները գիտակցորեն գիտենք, բայց չենք զգում, որովհետև ով է դժվարությունների մասին մտածող Արցախում, այն դղայրքը, որոնք ճաման են բահում դժվարության մասին են մտածում, նրանք իրենց հայրենանվեր կերակույն զողության մեջ են, ոչ մի դժվարություն, եւ հաղթահարում են այդ բոլորը, եւ մեծակույն դժվարությունը նրանցն է, եւ նրանք եթե կարողանում են դոգալ, մենք բարդավոր ենք ալավելի ուժեղ լինել, որովհետև այսպես է հարցը, ինձ ասկում եմ այսպես, ես սեփականադերն եմ իմ հայրենիքին, որ իմ մեծակույն հարստությունս է, եւ որուն ծառայելը իմ մեծակույն երջանկությունս, կորոնակությունս է։ Եթե այսպես կարողանամ մտածել եւ շարունակել այս մտքի մեջ մնալ, կնշանակի հոգնելու իրավունք չունեմ։ Եվ բոլոր անոնք, որոնք հայրենիքին նկատմամբ սեփականադիրոջ սկացումով կմոտենան, կնշանակի մենք ամբարդելի ենք։ Օրհներքի ժամանակ ես շատ եմ աստվում, եւ երաժշտությունը եւ տեքստը շատ լավ է արված, ուղղակի իր մեջը գուտակված է այս ամբողջ Արցախյան շարժման էներգետիկան։ Այդ երգի մեջ կա, այդ երգը շատ մեծ հիմն է, աշխարհի լավագույն հիմն է ինձ համար։ Հայրենիքը ինձ համար Հայաստանն է, Երևան, Մուշ, Սասուն, Նուսալեր, Արդահան, Գյումրի, Շուշի, Ստեփանագերդ, այդ բոլորին ամբողջականությունն է իմ հայրենիքը։